بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما khiyaarkii waajibnimadiisa caddayntiisii ay u baab yahay inuu khiyaar waajibayo lilmutabaayicayni labada wax kala gadanaysana uu u waajibayo qabla iftiraaqihimaa intaynan kala tegin in allaale intaynan kala tegin labadooda mid kastaa khiyaar inuu u waajibayo oo beeci uu ka laaba karo macnaheedu beecu ma laasimaayo ilaa la kala tago marka la kala tago oo labadaas qof ay meesha ku kala tagaan beeci macnaha waa laasima waa luzuumayaa oo inta aan laakiin la kala tegin fasakh iyo ayaa bannaan oo beeci in la fasakho min darafi albaa'ic ama min darafi almushtari in laga fasakho sida keliya oo hadhow marka ay wax ku soo noqon karaan waxay noqon kartaa in ceeb shaygii uu yeesho oo khiyaarulcayb uu marka shaygii ku soo noqdo dartiis ceeb ayaa ka soo baxday khiyaar ayaa furan waana calalfowr waa inuu markiiba uu soo celiyo ee uuna la daahdaahin haddii shardi uu jirana oo labadoodu ay shardisteen oo uu qofku yiraahdo war shaygan aniga waa iska soo feerfeerinaa hadduu ianfici waayo waa soo celinayaa ogaaw haddii shardi noocaa uu jiray shardigaas marka waa shaqayn karaa ilaa iyo saddex maalmood oo xadiidkiisa waa u tegi doonaa ayib khiyaarku marka waa saddexdaas majliska inta la joogo mid la shardhistay oo lagu heshiiyo saddex maalmood ku eg iyo khiyaarulcayb ceeb soo baxday qofku ceebtu iyadu waqti ma laha mar allaale markii la arkaba waa la celina meeshaas marka ashyaada marka lama kala qaadayo ama ha noqdaan wax elektroniga iyo waxaan elektronig aan ahayn wuxuu raba ha noqdo shaygii la gatay haddii ceeb ay ku soo baxdo ceebtaas qofkeeda ayay dib ugu noqone ayib waxaa kaloo beecu ku isaga laasimi karaa yani haddii intaa haddaan la helin beecu macnaha ee meesha lagu kala tago ama saddexdii maalmood ay dhammaato qofna beecaasi kama bixi karo kama noqon karo wixii looga noqdo waxay iska noqonaysaa istiqaala warniyow intaas igu ixsaan samey beeci waa laasimay laakiin lacagtii aan u baahanahay may alaabtii aan nii u baahday asxaan iigu fal kaacelinta iyo dib ugu noqoshada waxay noqonaysaa wax uun iska ixsaan min baabil ixsaan iska ah mar haddii la waayo khiyaaraadkaas ayib wabihi qaala akhbarana abu lashcaf can khaalidin qaala xadaana saciidu wahuwa bnu abi caruubata can qataadata can saalixin abi lkhayl waa saalix bni abi maryam can cabdillaahi bni alxaarith can xakiim bni xizaamin anna rasuul allahi sal allahu slam qaal albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gadanayso khiyaar ayay ku dheehan yihiin maa lam yaftariqaa intaynan kala tegin fa in bayanaa hadday caddeeyaan wasadaqaa ay run sheegaan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii baycihimaa beecooda wa in kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqa barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa waa la tiraa. waana soo marnay xadiidkan, qaala baabu dikri likhtilaafi calaa naaficin fii lafdi xadiidi, naafic khilaafka la isku khilaafay xadiidkiisa lafdiga ku saabsan uu ku soo arooray. yacnii riwaayada naafic ee khiyaarulmajliska tilmaamayso matnigeeda sida uu isku khilaafsan yahay. matnigaa marka iskhilaafsan ma iska hor imaanayo, waa wax uun isfasiraayo oo alfaadoodu si haba u kala duwanaatee. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار أيوليه وكليهيه على صاحبه صاحب كيس أيوكليه كركيس maa lam yaftariqaa haddaynan kala tegin ilaa bayc alkhiyaar. baycu lkhiyaar ma ahane, marka baycu lkhiyaar maxaa laga wadaa hadda dooro? yani labadaa nin intay meesha isla joogaan khiyaar bay haystaan, ilaa inay isdhahaan warniyo haddaan anay waxaan kuu dhiibo adna aada lacagta ii dhiibto, beeceenni waa laasimay ogaaw. macnaheedu waxay tahay ilaa baycu lkhiyaar, khiyaarulmajliskii waa ridaynaa, waa iska ridaynaa. hadday marka sidaa dhahaan, khiyaarulmajliskii waa u dhammaatay. waxaa kaloo noqon karaa ilaa baycu lkhiyaar haddii khiyaar uu jiro oo khiyaaru shardi uu jiro, saddex maalmood ayaa khiyaarkaas uu soconayaayo majliska keliya wax kuma laazimayaan. wabihi qaala akhbarana camr bnu caliyin qaala xadaثana yaxya can cubayd اllahi qaala xadaثani naaficu can ibni cumara ana rasuul اllahi sal اه slam qaal albayعaani bاlkhiyaar ma lam yftariqaa aw yakuuna khiyaaran, in allaale intaynan kala tegin aw yakuuna khiyaaran, ama inuu ahaado khiyaar. ayib, lafdiga marka kiyoora iyo kan waa kala yar bedelan yihiin. ayib, marka labo amad ayaa la sameeyey, intaynan kala tegin waa waqti, ama inuu khiyaar jiro oo ah iska soo fiirfiiri, waa soo celi kartaa haddaad doonto, waa lagu heshiiyey, dhib ma laha. ayib, ama in khiyaarulmajliskiiba la rido oo isaga dhan inta layska dhaafo lagu bedelo, war waxaan hadda dooro, haddaad beeca doorato waa laasimay ogow, ama aan isla joogno ama aan kala tagno. وبه قال أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع والراوي سدحاد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع بيع إنه يهي maahane kaana can khiyaarin, khiyaar xaggiis inuu beeca ka yahay maahane, oo yacnii ilaa an hadda istithnahan xagga u laabana waxa la istithnoonaayo waxay tahay almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqaa, khiyaarkaas waqtigiisu uu ku ekaay ilaa inta ay ka kala tegayaan, khiyaarkii uu ku ekaa ayaa waxaa laga soo reebay hal xaalad, oo xaaladdaasi waa maxay? inay ayagu isdoor geliyaan, oo hadday isdoor geliyaan oo ay yidhaahdaan war wax khiyaarulmajlisa ma jiraaye haddaba dooro, hadday isdoor geliyaan waa dhacayaa khiyaarulmajliski, marka ilaa an yaftariqaa waxaa lagu laabanaa khiyaarulmajlis, lafdigan marka aada ugu cad yahay sidaas. Fa in kaana albaycu baycu haddii uu yahay can khiyaarin khiyaar xaggiis, faqad wajaba albaycu beyci waaba waajibay. Hadda marka ixtimaalkii dambe ma imaanayo oo khiyaaru shardiga, meeshaan hadda khiyaaru shardi ma yaallo. Waxa yaallo waxay tahay in allaale inta ay labadan qof wax kala gadatay isla joogaan khiyaar ayaa nin walba lahaa, wax iyaga sharciga uu siiyey waay. Hadday iyagu iska dhaafaan oo nin walba uu yidhaa war aniga khiyaarulmajliskii ma sugaayo mana rabo shaygan, hadda iska fiiri haddaad iga gadato oo waa gatay aad tiraa oo meeci uu saas ku dhaco noqod ma laha. Meeshaas marka maxaa meesha lagu kansalay oo lagu fasaqay oo lagu baabi'iyey khiyaarulmajliski? Dayib, marka waa isku xiran yahay yani jumlada hore iyo middaan istitnaha yani mustatnaha ah. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع وهذا تفسير لبد احتمال أي مد مش كساريسا هل مد أي كف سيريسا طيب وبه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان لبذا وحك لقذان إساديك لقتان فكل واحد منهما بالخيار أي وليه من بيعه بيعي سحقيس ما لم يفترقا انتين كالتين أو يكون بيعهما عن خيار ama beecoodu inuu khiyaar ka ahaado owdan. Marka waa tanwiic lababa meeshaas waa ka imaan kartaa. Marka khiyaaray leeyihiin in allaale intaynan kala tegin, amase yacni beecoodu inuu khiyaar ka ahaado, khiyaarku muxuu noqon karaa haddaba qaado waa laasima beeca, ama wuxuu noqon karaa iska soo fiiri intii saddex maalmood. Dayib, haddii marka saddex maalmood iska soo fiiri la yidhaahdo muddadu waa dheeraysmee, marka kala taggii kuma xirnaanayso keliya. Fa in kaana can khiyaarin, haddii khiyaar xaggiisa uu ka ahaado, faqad wajaba albaycu, khiyaarkan marka war jumladan dambe marka labadii macno hal macno ayay u baraxtiraysaa, waana in markaas khiyaarulmajliski la kansalo. Marka riwaayadan iyo middii Ismaaciil ayaa isleh. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول اختر. أما أنت كير اختر هذا الدور شيئا. طيب يعني الروايات كحد مدائن أبذيهين خيار المجلس أجيره ilaa khiyaarulmajliska goormuunan jiraynin haddii lays yiraa hadda dooro oo markaas ikhtiyaar lays siiyo. Maxaa layska muxuu dooranayaa? Lusuumulbay, hadda inuu beeca laasimay dooro in lays dooro. Wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaثana bnu culayata qaala akhbaranaa ayuubu can naaficin عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار إنه أهذا. وربما قال نافع إنه هذا الأركان نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. طيب أما لبدا اللفظي بأمرك أو كشك سيه أو يكون بيع خيار لبدا احتمال كفرا أو يقول أحدهما اخترنا مدي هل احتمال روايات كان أردان مدبا وليس كفة سيرا وكينا يعني خيار كان لغر ريبي خيار المجلس كأما لغو أكشيغي نوعي سمحوية. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار. وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. أيوب يا الليث أيا أيوب اسكسي أوري. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا. وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إرينا نقصو زيادة وكانا جميعا مرك وكانا جميعا معنى ذو أم حي ما لم يتفرقا ذا أيو تفسير إياه وأي مرك للي ما لم يتفرقا أما ما لم يفترقا تفرق الأبدان ما لوجه ذا ما ستفرق في الكلام أي لوجه ذا يعني هذا لك أنت أيكوك لتغاين بعتك وكاقتي اشتريت منك وتفرق في الكلام تاسمع لقوضة مساء افتراق وحلقوضة إنه كالتغان ولبدو ذي جر أو كالتغو وكان جميعا توحي حوجيني معنى اللبات ساسانا يعني اللوكينا إن الله لمرك أنت إسلت جوغان لماذا أنقف وحبيك لقتين ما كالتين شاكو أفريستي أما وإسراعين وما أنت نوا إسلا صعبان لماذا أني ولي كلمتين ميلا يحبوك لقتين تكانكي وإسلا صعبان إسلا صعب صدين ميلا كلا إسلا تغين ما أنت نوا إسلا صعبان ولي بيع اسم اللازمين ويمحايا لو إسلا جوغان وكانا جميعا تمشتان hadii laakiin midkood uu tago oo uu kan kale ka qarsoonaado ka maqnaado ee uu soo laabto beec waa laazimi wakaana jamiican mataal waa kala tageen. Sidaasna waxaa u fahmay Abu Barza al-Aslami iyo Ibn Umar, wax ku khilaafayna ma jiraan saxaabada. Aw ama sayukhayyaru axaduhuma al-aakharu, inuu door geliyo midkoodkan kale see ku door gelina wuxuu leeyahay hadda nagaba dhaaf khiyaarulmajlis hadda dooro beecan ayuu leeyahay. Fa in khayara axaduhuma alaakhara, hadduu door geliyo fatabaayacaa calaa dalika, ay wax ku kala gataan faqad wajaba albeycu, beeci waa laazimay. Fa in tafaraqaa, hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa, markay wax kala gateen kadib ولم يترك واحد منهم البيع, متكودنا باعي اونن كتغين انت اسلا جوغين, فقد وجب البيع, بيع واجب ولازم مركن. من كان العقتي ايو هيستا كن بديعه هدو يغلي او قصب اما جرت. طيب حديث كمركن نافع الفادي سداس اكل دوانتا معاني داس نواليدا. قال ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. قدنا الرواية عبد الله بن دينار وقال نافع وكبحي نافع عن ابن عمر, عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال. وبه قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لبوحك لقدنا يسوكسته لا بيع بينهما, دحدود بيع ما هانن حتى يتفرقا انت ككل تغايان, الا بيع الخيار ما هاني بيع ملم حال لغا ودا بيع لازمي ما جيرو. طيب واي عقد كبيع اسغا بيع عقود و هو كميد لازم لازمه مركا لا بيع بينهما وجيدا مركا بيع لازمي او دخايا ما جيرو. حتى يتفرقا إلائك كالتغان إلا بيع الخيار ما هني. ضدك قار مررك قار وحيسك قلدان labadii qof waxbay kala gateen. ninkan labadoodii midaa tegey, kii wax gataya iska tegey, alaabtiina meesha uga tagtay, waa soo laabtay alaabtiisii uu rabaa inuu matalan qaato. beecaas ma laazimay mise ma laazimin? Waa laazimay beecaas ee xadiidka dhahaayo ilaa xataa yaxuusahu ya labada xadiid ma akhrininba maya. yucjibuhu cajab gelinaayo, faaraqa saaxibahu, waa ka tegaayo qofkiisa. tan marka maxay ku tusee? Waxay ku tusee tafaruqa la fiirinaayo inuu yahay tafaruqul abdaan. waayo ibnu cumar tegistiisu macno ma yeelateen, asagaa xadiidka wariyey wuxuuna ka fahmay khiyaarulmajlisku inuu ku dhammaanaayo iftiraaqul abdaan. waa masala muhima marka ee xadiidka soo socda ka waran. marka cabdullahi bnu camr bni alcaas, yownan ka tegin khashyata an yastaqiilahu sayleyelah, xadiidkaas ibnu cumar ma soo gaarinaa la leeyahay? inuunan soo gaarinaa laga yaabaa. ayib, lianna sababta uu ibnu cumar u tegaayo waa maxay? beeca inuu laasimo u rabaa, ninkii kalena inuu fasaqo ayuu diidaa. dabcan xadiidka cabdullahi bnu camr bni alcaasna yaanu sidaas yeelin uu leeyahay, ama nahyiga ayaa nahyu tanziih iska ah, taxriim ma aha. ayib, wabihi qaala akhbarana caliy bnu xujri qaala xadaanaa husheymu can yaxya bni saciidi qaala xadaanaa naaficu can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal slam almutabaayicaani laa bayca baynahumaa xataa yaftariqaa ilaa bayca alkhiyaar. kadib marka xadiidkii cabdullahi ibni diinaar waa akhrinay marka xadiidkii hore kiisii koowaad. mas'alada marka dadka qaar ka qaldanaan sheegaayo waxay tahay ee xadiidka dhahaayo qofna meeshii uu wax ku gatay yownan ku sii gedin xataa yaxuusahu ilaa uu asaga bakhaarkiisa geysto. oo ibnu cabaas markii la weydiiyeyna uu yidhi waxaan ka cabsanayaa aacaamu bicaami murjan, yani wuxuu yidhi waa dirham, dirham lagu gaday wacaamu murjan, riba iyo waxba uga baqay. mas'aladaas marka iyo tan isma laha ogow. ninkaani markuu ninkan alaabta ka gatay meeshiina uunan ka qaadanin laakiin uu ka tegey alaabtaa ninkaana iska leh, si taam ay milkigiisa ugu wareegtay, beecii waa laasimay, laakiin ninkan baa waxaa la leeyahay war maadaama qabdi saxiixa uunan dhicin ama qabdi kulli ah aanu dhicin, hasii gedin adiga alaabtaan, waa nahyi kale. laakiin macnaheedu beecii ma laasimin, waa weli waa laga laaban karaayo ninkii maadaama gurigiisii alaabtu ay taallo iyo bakhaarkiisi, war hool lacagtaadii alaabteyda anaa iskalahu dhihi karaa ma ahan saas. laba mas'alay kala tahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin can illayth can ibni lhaad wa yaziid bni cabdillahi bni lhaad can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumara anahu samica rasuula llahi sal lla slama nebigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo kullu bayicayni falaa bayca baynahumaa, beec dhexdooda ma aha nin oo laasimayo xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan ilaa bayca alkhiyaari ma ahane. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid ibnu muxammadin qaala xadaanaa makhladun qaala xadaanaa sufyaanu wa ibnu cuyayna can camrin can camr ibni dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal slam kullu bayicayni laa bayca baynahumaa xataa yaftariqaa xataa yatafaraqaa ilaa bayca alkhiyaar. Meeshaas marka can camrin ayuu yidhi, nuskhooyinka qaar makhduudaadka qaar kitaabka waxay qoraayaan cabdullaahi, yani can cabdillaahi bni diinaar ayay qoraayaan. Tadbiib ayaana la saaray nuskha, nuskhooyinka ka midana xaashiyadeeda waxaa lagu qoray diinaar kadaa fii nusakhi lkubraa can cabdillaahi bni diinaar, sunan lkubraa cabdullaahi bni diinaara ku taal. Awradahu fii tarjamati sufyaan athawriy can ibni cumar, yani sufyaan athawri can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumar. Ayib, bihada lafdi sidaasuun u tiiriyey. Faqaala wuxuu yidhi fi lbuyuuci can cabdilxamiid can makhlad canhu bihi, tuxfaha oo tuxfatulashraafka sidaas ayaa ku sugan. Sunan lkubraana cabdillahi bni diinaar baa ku taal. Wakada fi saxiixayni min dariiqin aakhara can ithawriy, marka fayaqlibu cala dhanni anna camran khata'un laakina nusakha almuthbatata laakina nusakha almuthbitata catiiqatun wa daqiiqatun falcala riwaayata haakada wallahu aclamu bisawaab. Waxaa muuqata marka nusakha nasaa'iga camara u badan ee tuxfaha iyo kubraha iyo sunan kubraha iyo cabdullahi bni diinaar, marka riwaayada saxiixaynkana cabdullahi bni diinaar yaa ku yaallo. Dhanniga marka wuxuu u badan yahay in cabdullaahi uu yahay, laakiin nuskhooyinka mujtabaha waxaa ku badan camar, weliba nuskhooyin catiiqa. Laakiin de nuskhadu si kasta catiiqa iskaga ahaato, mararka qaar xaafid ilmizi nuskhooyinka uu feerinaayo waxaa laga yaabaa nuskhooyin aada loo itqaaniyey inay yihiin, oo culummo lagu dul akhriyey, kuwo kale lagu dul akhriyey, la muqaabaleeyey, marka ictibaar bay yeelanayaan. ayib, marka meeshaas tarjamadana markaad fiiriso, dikru liikhtilaafi calaa cabdillaahi bni diinaara anaga noo dhigan tarjamada, marka inuu cabdullaahi yahay baa waxyaabahaasa xoojinaya. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد هو العمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر qaala qaala rasuulu llahi sal slam kullu bayicayni falaa bayca baynahuma xataa yatafaraqaa ila bayca alkhiyaar. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara can nabiy sal slam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa aw yakuuna baycuhumaa can khiyaarin, wagaa lafdiga ka bedelan laa kuwaa isku maacno waa isku dhowyah. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع أو كقات ما هوية وحوج على يسته ويتخايران ثلاث مرات, waa dooranayaan markaasi, waa isdoor gelinayaan saddex mar, war ma gadatay ma qaadatay ma gadatay saasoo kale. Ayib, marka xadiidkan xadiidu samura waay, waana riwaayat alxasan can samura, hadal baana ku jiri jiray iska macruuf ah. Ayib, oo xadiidkii cabdillahi bni diinaar uu ka baxayba. قال وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال qaala rasuulu llahi sal alla slam albayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa wayakhud axaduhumaa ow qaata maa radiya min saaxibihi ou ka qaato ow hawiya ama wuxuu jeclaysto. qaala baabu wujuubi alkhiyaari lilmutabaayicayni qabla iftiraaqihimaa biabdaanihimaa. tarjamadan marka macnay soo kordhinayo biabdaanihimaa, yani iftiraaqa ama tafaruqa muctabarka waa tafaruqu labdaan ayuu alimaamu nasaa'ina u doorana. wabihi qaala akhbarana qutaybatu bnu saciidin qaala akhbarana laythu can ibni cajlaan can camri bni shucaybin can abiihi can jaddi anna nabiya sal alla slam qaala almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa ila an yakuuna safqata khiyaarin, ilaa inay noqonayso gorgoro oo khiyaar uu ku jiro, hadda dooro ah maahane. walaa yaxilu lahu, ma xalaal aha an yufaariqa inuu faaruqo saaxibahu, wuxuu u faaruqaana khashyata an yastaqiilahu, cabsi uu ka cabsanaayo inuu fasaqo beec. marka tarjamada iyo xadiidka say isu tusaayaan, waxay isu tusaayaan labadaa nin waxbay kala gateen inay kala tagaan oo jirkoodu kala tagoa beecu ku laasima ayuu tarjamo ka dhigtay. xadiidkana sida looga fahmaa waxay tahay walaa yaxilu lahu an yufaariqa saaxibahu khashyata an yastaqiilahu, yacni yownan ka tegin, muxuu uga tegaana inuunan fasakhin beeca darteed, waayo hadduu ka tago beeciyaa laasimaayo ma fasakhi karo, sidaas darteedu uga tegaa meesha oo uga kacaayo u baxaa. marka waxaa la leeyahay daacadnimaha ku dhaqmo yownan saas samaynin, isaga dantiis iyo iskiis ha iskaga tago. haddii marka bacda alinsiraaf ama bacda aliftiraaq oo jir ahaan markuu uga tago, haddii weli beeci uu laasimaayo yacni dadka yacni ka tegistaas uu ka tegey haddaynan ta'thiir lahayn oo aynan beecu khiyaarulmajlisku uunan ku dhammaanaynin, lama dhaheen walaa yaxilu lahu an yufaariqa, waayo laba qowlaa ku jirto, yacni maa lam yatafaraqaada xagga hadalka waa kaa gaday iyo waa kaa gatay ayaa laga wadaa tafaruq in la dhaho. arrintu marka hadday saas tahay oo tafaruqun bilkalaam uu yahay, warkaan macno ma yeesheen yuunan ka tegin, hadduu ka tagay hadduunan ka tegin muxuu macnoo samaynaa, haddii hadalka hadal waaba dhammaadayn waa kaa iibiyey waa kaa iibsaday, haddii beecu uu ku laasimaayo warkaan dambo yuunan ka tegin wax macnaa ma samaynayo, soo ma arkaysa. marka warkaani wuxuu macno samayn karaa tafaruq waa dow yahay bil abdaan. ayb ibnu cumarna waa ka tegi jiraydana ibnu cumar nahyigaanu ku dhacay ma soo gaarin xadiidkaana la dhihi karana, saasayna culimada ay ku jawaabaan. ayb qaala baabu lkhadiicati fi lbayc, baabkaanan ku darayna waa isleeyihiin ee khiyaarka unbau ku jiraa, isku dhakridda beecan laysku dhakro, yacni qofka in beeca lagu dhakro khadiicada, marka midna waaba xaaraan qofka inaad sirto, midna siritaan ma ahane, macnaheedu waxa uu yahay qofkan suuqa lama socdo, aad beeca uma yaqaano, shay ay dhici karto $10 in la gado ayaad $60 uga gadatay, inaa marka war ninkan waa la dagayaa la leeyahay maanta, nacam war waa lagu dhacay beecaas ogow waa laasimay waana beec saxa, nacam wax qalada kuma jiro. laakiin marka mas'aladaas uu marka baabaynayaa, wuxuuna halkaas rabaa inuu ka galo khiyaaru shardiga waxa la yidhaahda. wabihi qaala akhbarana qutaybatu bnu saciid can maalikin can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara anna rajulan nin, ninkaana munqid ibnu xabbaan ayaa la dhihi jiray, dakara lirasuulillahi sal alla slam nebiga u sheegay annahu yukhdacu fi lbayc, beec in lagu dhakro in beeca lagu dago oo markaa yacni lagu dhaco ayuu nebi uga cawday u sheegay. Fa qaala lahu rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu ku yidhi idaa bicta, haddaad wax iibiso, faqul dheh, haddaad wax iibinayso waxaad tiraahdaa faqul dheh laa khilaaba, khayaano la-aan, sidaas dheh. xadiidka fa kaana rajulu, ninku wuxuu ahaa idaa baaca, hadduu wax iibinaayo, yaquulu wuxuu dhihi jiray laa khilaaba, ayuu dhihi jiray nin xoogaa madaxa dhaawac ka gaarayoo aan beecana aada u aqooninoo wuxuu ahaa layska si wax looga gato beeca lagu dago. xadiidkan marka macnihiisu laba tafsiiraa ku jiri karto, idaa bicta faqul laa khilaaba. culimada qaar waxay leeyihiin xadiidkan ninkaanu khaas ku yahay, markuu arkay nebiga ninkan in beeca uunan ka sabri karin, yacni markuu arkay inaanu ka sabri karin beeca, ayuu nebiga ku yidhi sidaan dheh, sidaan shardiso khiyaano la-aan, adayna ku gaar tahay, ninkaas ma dhaafsiisna. binaan calaa hada, marka waxay leeyihiin alghabnu alfaaxish, ghabniga faaxishka waxaa la yidhaha shay $10 la iibinayo in boqol lagaaga soo gato, ama shay $100 ah in toban lagaaga iibsado. ghabniga faaxishka xanaabiladaa waxay qabaan sida ceeb oo kale inuu yahay oo khiyaar ka furan yahay qofka loo celin karo, shaaficiyada iyo laakiin in badan oo culimada ka mid a waxay leeyihin maya, ninkan min xaqihi waa iska feeri karaa, suuquu ogaan karaa, asagaa meesha isdhigay, wax ceeb wax lagu celiyo ghabni faaxisha kuma sugno. xadiidkan arrintaa ma tusaayay leeyihiinoo macnaha xadiidka wuxuu yahay faqul laa khilaabadan, yacni ninkaa shardi la gal waay oo waxaa tiraa warnio ani waxaan aan kaa iibiyey hadday wax ka soo noqdaan ama aw icajab geli waaye beecaan waa kuu soo celina ogow. kaas marka maxaa la dhahaa khiyaaru shardi, labadaa nin shardi bay waxay ku galayaan, waxaan hadday icajab gelin waayaan waa kugu soo celina ogow, intii 3 maalmooda la ogol yahay marka bis. xadiidkan riwaayaadkiisaana laga qaatay uma anta bilkhiyaari, yacni waxaan ujeedaa xadiidka tasriyada ee soo socda, khiyaaraad leedahay intii 3 maalin ah. marka imaamu shaafici wuxuu leeyay maadaama 3 maalin ay mansuus tahay waqtiga khiyaaru shardiga 3 laga dhigaa, wa ilaa haddii aan waqti laga dhigin oo aan 3 maal aan waqti loo yeelin, wax beec ah oo laasimaya maba jiri lahaynba. labada qof hadday war waxaan hadday cajabin waayaan waa soo celina, goormuu soo celina, hadduu rabo intuu sanad soo haysto iga celi dhahaan. waa in marka waqti loo yeelo 3 maalmoodna qofka waa ku ogaa karaa waxaan inay anfacayaan inaynan anfacaynin. xadiidku marka wuxuu daliil u yahay khiyaaru shardi. ayb marka ghabniga faaxishkaana ceeb ma wax lagu celiyo maaha. xadiidkan riwaayadkiisa qaar waaba kan tan soo socoto waay yaanan ka hor dhicin. wabihi qaala akhbarana yuusuf ibnu xamaadin qaala xadaثana cabd اlacla can saciidi can qataadaةa can anas ana rajula, nin kaana fii cuqdatihi, ra'yigiisa waxaa ku sugnaa dacfun, xoogaa dacfi, nin waalan ma ahayn dabcan, oo tasarufka laga salbiyey oo laga qaaday ma ahane xoogaa, laakiin dacfi baa ku jiray. kaana yubaayicu, beec u geli jiray. wa ana ahlahu, ehelkiisa, atow nabiya sal alla slam, nebigay u yimaadeen, faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa nabiy allaahi, nebi allow, uxjur, ninkan beeca ka celi shar, uxjur calayhi, beeca ka shar, oo tasarufka iyo beeca iyo ka celi meeshaa. marka fadacaahu nabiy ullahi sal alla slam, nebigaa u yeeray, fanahaahu, waa ka reebay, niyuu beeca iska dhaafu yidhi. wa qaala, wuxuu yidhi yaa nabiy allaahi, nebi allow, innii laa asbiru can ilbeyc, beec ma dhaafi karo. qaala, wuxuu yidhi idaa bicta, haddaad wax iibinayso, faqul laa khilaaba, sidaas dheh, laa khilaaba hadda marka nas oo yani waxaan u jeedaa iyada shardigu sidaan ereygan keliya in la isticmaalo qasab maaha. daahiriyada waxay leeyihiin hadduu laa khilaaba erey aan ahayn oo wax ku shardiyo wax ma guntan maayaan, lafdiga la fiirin maayo, macnaha la fiirin. markaasay culamaa xadiid qaar ka midana waxay keeneen ninkan carabkaaba carab goji buu ahaayo laa khilaabada nebiga yidhi maba karaynin, wakaana wuxuu dhihi jiray kaana yaquulu laa khiyaaba. haddii marka lafdiga la fiirinaayo maba ansaxdeenba, ilaa sidii u dhehe loo yidhi uma dhihin. marka macnaha waay wax la fiirinaayo. marka ee waxaa kaloo laga qaatay qofka weyn, qofka weyn dacfi iyo xoogaaba ha ku jiraan, haddii la doonee inaan safah iyo dacfulcaqli inaan loo sharaynin oon tasarufka laga mancinaynin, waayo dadkan rasuul allow beeca ka manci waa kula teliyay iska dhaaf, markuu diidayna waa ka xaaraan ma dhihin nebiga sal allahu slam. bal waayahay wuxuu yidhi haddaad wax gadayso bal shardi samayso ilaa saddex maalmood shardi ka dhigo ayuu ku yidhi. marka qofka weyn xajri inuunan ku dhacaynin lisafahin fiihi oo ama lidacfi caqlin iyo inaan ugu dhacayninna waa laga qaatay. hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.